Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Pitati prošlost 1 كم شربت Koliko ste popili كم اشتغلت Koliko ste radili? Kam katabt? Koliko ste pisali? Kejfa nimet? Kako ste spavali? Kejfa najaht fi al imtihan? Kako ste položili ispit? Kejfa wajadt al tariq? Kako ste pronašli put? مع من تكلمت؟ S kime ste razgovarali? مع من تواعدت؟ S kime ste se dogovorili? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ S kime ste proslavili rođendan? أين كنت؟ Gdje ste bili? أين كنت تسكن؟ Gdje ste stanovali? أين كنت تشتغل؟ Gdje ste radili? ماذا نصحت؟ Što ste preporučili? ماذا أكلت؟ Što ste jeli? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Što ste znali? Kam kanat sur'atak fi al-sayr? Koliko ste brzo vozili? Kam muddat tayaranak? Koliko ste dugo letjeli? Kam al-irtifa' alladhi qafaztuhu? Koliko ste visoko skočili? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.